był program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 7 lipca, minęła 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Radosław Mróz i serwis Trójki. A w tym serwisie Trójki o starciach policji z antyglobalistami w Hamburgu. Przemówieniu prezydenta Trumpa na Placu Krasińskich w Warszawie. I rakietach Patriot, które mają trafić do Polski za 5 lat. Na początek Hamburg, gdzie dziś rusza szczyt G20 i to, czego obawiano się najbardziej, czyli nocne starcia policji z antyglobalistami. Zostało w nich rannych co najmniej 76 funkcjonariuszy i nieustalona jeszcze liczba demonstrujących. Zatrzymano 5 osób. Do starć doszło, kiedy policja przypuściła atak i zatrzymała liczący 12 tysięcy osób pochód przeciwników szczytu, zorganizowany pod hasłem Welcome to Hell, czyli Witamy w piekle. Część demonstrantów z tak zwanego skrajnie lewicowego czarnego bloku miała zasłonięte twarze, co było niezgodne z przepisami. Policjantów obrzucono kamieniami, butelkami i petardami. W odpowiedzi stróże prawa użyli armatki wodnej i gazu pieprzowego. Protestujący wznosili barykady, podpalili kilka samochodów oraz niszczyli wystawy sklepowe i siedzibę firm. Według policji kilkukrotnie użyli lasera, kierując go na policyjny helikopter, aby oślepić jego pilota. Po interwencji policji antyglobaliści rozproszyli się, ale starcia i akty przemocy rozszerzyły się w ten sposób na inne dzielnice miasta. Szczyt G20 ochrania w Hamburgu około 20 tysięcy policjantów. Władze spodziewają się, że dziś i jutro przybędzie do miasta około 100 tysięcy antyglobalistów. W szczycie wezmą udział najważniejsi światowi przywódcy, a najważniejsze tematy obrad to konflikty na świecie, polityka klimatyczna, wolny handel. Do Hamburga, prosto z Warszawy, poleciał Donald Trump. Wizyta amerykańskiego prezydenta w naszym kraju była krótka, ale bardzo treściwa. Najpierw spotkał się w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą, potem wziął udział w szczycie Trójmorza, wreszcie na Placu Krasińskich wygłosił przemówienie do Polaków. Oddał w nim hołd powstańcom, mówił, że odwiedza sojusznika i zapewniał, iż więź transatlantycka jest silna. Mniejsza niż kiedykolwiek. Podkreślał też, że Polska, będąc wśród najbardziej zaangażowanych członków NATO, należy do wiodących narodów silnej i wolnej Europy. Silna Polska jest błogosławieństwem dla narodów Europy i one o tym wiedzą, a silna Europa jest błogosławieństwem dla Zachodu i dla świata. Trump zaapelował do Rosji, by powstrzymała swoje wrogie działania wobec Ukrainy. Wzywamy Rosję do zaprzestania destabilizowania Ukrainy oraz wspierania wrogich reżimów, takich jak w Syrii i Iranie, i do dołączenia w zamian do wspólnoty odpowiedzialnych krajów w walce ze wspólnymi wrogami w obronie naszej cywilizacji. Polacy tłumnie zgromadzeni na Placu Krasińskich bardzo chwalili przemówienie prezydenta Trumpa. Cieszę się, że przyjechał Trump. To, co powiedział, to nas uspokoił. Mówił o wartościach, o rodzinie. Przejmujący, wspaniały, to jest nasz przyjaciel. A szef MSWiA ocenia, że wizyta amerykańskiego prezydenta w Warszawie była sukcesem organizacyjnym. W świat poszedł przekaz, że Polska jest krajem bezpiecznym. Minister Mariusz Błaszczak podkreślał, że polscy funkcjonariusze udowodnili, że są profesjonalni i zaangażowani, i za to im podziękował. Pierwsze baterie rakiet Patriot mają trafić do Polski za 5 lat, a gotowość bojową osiągnąć w 2023 roku. Tuż przed oficjalnym rozpoczęciem wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce podpisano memorandum, w którym rząd Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedanie Polsce baterii najnowocześniejszych rakiet typu Patriot. Minister obrony Antoni Macierewicz podkreślał, że to zasługa administracji prezydenta Donalda Trumpa i że to bardzo ważne system dla bezpieczeństwa Polski. To wynika oczywiście z niezwykłej sytuacji, w jakiej znajduje się Armia Polska ze względu na przeciwnika, który stoi naprzeciwko nas, ze względu na rakiety Iskander, które zagrażają Polsce i które muszą być skutecznie zwalczane przez rakiety Patriot. Memorandum w sprawie rakiet Patriot to dobra informacja, ocenia były minister obrony Tomasz Siemoniak i przypomina, że rozmowy na ten temat rozpoczął poprzedni rząd. Rząd, w którym zasiadałem w kwietniu 2015 roku, podjął decyzję, że decydujemy się na rozmowy z rządem USA na temat pozyskania systemu Patriot i ta dzisiejsza informacja jest dobrą kontynuacją. Ale zdaniem ministra Siemoniaka, minister Macierewicz za wcześnie ogłosił sukces, bo tu cytat, nie jest to ani umowa, ani ostateczna decyzja. System bezpieczeństwa oparty na wyrzutniach Patriot ma kosztować około 30 miliardów złotych. Fiasko rokowań w sprawie Cypru. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres poinformował nad ranem, że prowadzone w Szwajcarii między Grekami a Turkami cypryjskimi rozmowy mające zakończyć trwający od ponad 40 lat konflikt zakończyły się bez rezultatu. Nie ujawnił, co było powodem fiaska. I na koniec pielgrzymi z Poznania już w drodze do Częstochowy. Około 1500 osób idzie na Jasną Górę z bardzo różnymi intencjami.

Dla. Jak co piątek, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 6:11. Poranna drużyna w komplecie. Darek Pieruk, Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz i Wojciech Mann. Zaczynamy audycję, która jak zwykle trwać będzie do 9:00. Down in Savannah up on a roll call melody. Loved to hear old dad play his six string guitar while grandpa rocked and rolled me on the keys. Good times came easy on them long summer days. Sweet sounds drifting along the breeze. They played for hours as I tried to stay awake, but at nighttime lullabies sing me to sleep. Oh, it's music to my ears as I come along in years. Oh, those times will never die. Sweet memories have I. Days in that backyard we would play by the pool my daddy ruled a barbecue. Aloha parties with old grandpa's pedal steel underneath the bright light of a summer moon. I close my eyes and remember the times of the music and the love of family. Calling me back like an old trusted friend. Our house beneath those sweet magnolia trees. Oh, it's music to my ears as I come along in years. Oh, those times will never die. Sweet memories have I of Melody Drive. Jak donosi słuchacz Mateusz, w Śmieszkowie w województwie lubulskim jest 15 stopni i bardzo wesoło. To jest dobra wiadomość na początek dnia. Jeżeli Państwo mają ochotę dzielić się z nami dobrymi wiadomościami, ale nie tylko, komentarzami, uwagami, pytaniami, to zapraszamy. 22 i 7 trójek, numer telefonu, SMS 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl. Autopromocja. Pierwszy polskojęzyczny album grupy Elsztat ze świetnymi tekstami Konrada Dworakowskiego, Elstory, zabrzmi w wersji koncertowej w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie ma snu siada, co sadził to drzewo. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Nie ma sąsiadki, co plotła makra. Autopromocja. A po autopromocji czas na sygnał. Życie intymne roślin. Jak zwykle będzie rozmowa Marcina Gutowskiego z doktorem Marcinem Zychem o roślinach samopylnych. Panie doktorze, udało mi się pana złapać, bo pan znowu gdzieś w podróży. No tak, rzeczywiście w to gorący sezon trzeba podglądać rośliny. Kogo tym razem? Co tym razem? No, interesuje nas taka sprawa związana z tym, co i z kim i w jakim kontekście robią rośliny. No, to bardzo ciekawa sprawa, jak się wydaje. To takie damsko-męskie, powiedziałbym, historie. Próbujemy dociec, co wpływa na to, że rośliny w niektórych sytuacjach przechodzą z obcopylności na samopylność. I wydaje się, że z takich kluczowych elementów można wymienić wielkość populacji. Populacja zaczyna maleć, no i co tu robić? Albo sam ze sobą, bądź z krewniakiem, albo w ogóle. Więc ewolucyjnie opłaca się przejść właśnie na taką samopylność. Jak to się odbywa? To jest tak pstryk? Sam się rozmnażam. No nie, tak to nie jest. To znaczy w pewnym sensie jest to taki pstryk, ale taki pstryk ewolucyjny. Sam system kojarzenia roślin, czyli właśnie ta możliwość samozapylenia, jest oczywiście kontrolowana genetycznie. Są takie specjalne systemy właśnie samoniezgodności. No i jeżeli nastąpi drobna zmiana genetyczna, to taki system samoniezgodności się po prostu psuje. Następuje pstryk i potomstwo jakiegoś osobnika, jakiejś rośliny, nagle może się zapylać własnym pyłkiem. Ja dobrze rozumiem, że rośliny same się genetycznie modyfikują? No nie, to jest taki, znaczy w pewnym sensie tak, ale tak samo my się sami modyfikujemy poprzez oczywiście pewne drobne zmiany, mutacje, taki naturalny proces ewolucyjny. Nie byłoby ewolucji bez właśnie takich modyfikacji, które następują w genach. No i wracając do naszych roślin, jeżeli grupa osobników, które są samopylne, lepiej sprawdzają się w sytuacji, to taka mutacja się rozprzestrzenia. W kolejnych pokoleniach takich roślin, które są samopylne, jest po prostu coraz więcej. A jak szybko do takiej mutacji dochodzi? Jeżeli roślina w cudzysłowie postanawia sama się zapylać, to w jakim okresie jest w stanie przejść na ten nowy tryb? Musimy pamiętać, że to nie jest tak, że konkretny osobnik postanawia nagle. To jest taki losowy proces. Po prostu w potomstwie dowolnego osobnika może poprzez właśnie naturalnie występującą zmienność powstać właśnie taka forma, która jest samopylna. I oczywiście to, w jakim tempie będą przyrastać takie osobniki z nowym garniturem genowym, zależy od tego, czy dana mutacja jest korzystna, czy nie. Jeżeli jest niekorzystna, to dobór zwykle eliminuje takie osobniki. Po prostu one się nie rozmnażają albo mają gorzej. Stanowią jakąś coraz mniejszą frakcję w populacji. Natomiast jeżeli się okazuje, że im jest lepiej, no bo jak są samopylne, to mogą produkować potomstwo, zatem tego samopylnego potomstwa będzie coraz więcej, aż zdominuje całą populację. I to oczywiście zależy od długości życia pokolenia. W krótko żyjących roślinach będzie to zdecydowanie szybciej. Natomiast w długo żyjących nieco dłużej. Ale generalnie, jeżeli jest to bardzo korzystne rozwiązanie, to myślę, że wystarczy na to kilkadziesiąt pokoleń, czyli tak naprawdę kilkanaście lat, powiedzmy, w skali takiej byliny, gdzie już możemy zobaczyć, że coś się zmienia w populacji. Zatem miłego podglądania, panie doktorze. Dziękuję bardzo. To było o roślinach, a teraz o ludziach. Na przykład pani Bożena z Bydgoszczy pisze, że ma w planach mycie okien, ale cały czas będzie słuchała audycji. Myślę, że to dobre połączenie i mam nadzieję, że nasza muzyka w jakiś sposób wspomoże te plany okienne. Change a thing. Yeah, we still got plans tonight. We're gonna kick it, dance and give them baby rain and shine. Leave your Sunday best at home. Be the last time you wear what you got on. Bikini top or cut off jeans. Damn, baby girl, you know you're looking mean. She said, how we gonna make it through the mud hole? Won't you think you got swampers on the truck floor? Get done, yeah. blue, watching Henry Clay turn to moon. Sling it up, slap past the doors like a new paint job on a 4x4. Girl, you gonna have a good old time. Can't let a little bit of rain change your mind. Let your hair down, kick off your boots. Once in your life, let yourself cut loose. Go and get money from head to toe. Cleaning off, skinny dipping in the swimming pool. Grzesiek pyta, czy lubię wstawać tak wcześnie rano na piątkowe poranne audycje. Jeśli mam być całkiem szczery, to wstawać nie lubię. Ale jak już się znajdę tutaj w radiu i zaczynam program, to lubię. No! No i teraz zrobiła nam się 6:30. Radosław Mróz, skrót informacji. W imieniu pierwszej damy Melanii swoim własnym dziękuję Ci Polsko, tak napisał na Twitterze Donald Trump po kilkunastogodzinnej wizycie w Warszawie. Jej ostatnim punktem było przemówienie na Placu Krasińskich. Tam amerykański prezydent apelował do wszystkich krajów NATO, aby spełniły zobowiązania finansowe wynikające z członkostwa w sojuszu. Dla własnej obrony wszyscy to wiedzą. Wszyscy muszą to wiedzieć. Europa musi robić więcej. Europa musi pokazać, że wierzy w swoją przyszłość, inwestując pieniądze w zapewnienie tej przyszłości. Wcześniej prezydent Trump rozmawiał z polskim prezydentem. Umówili się, że w przyszłym roku Andrzej Duda odwiedzi Stany Zjednoczone. Mieliby wtedy rozmawiać o współpracy wojskowej. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski jak na razie nie mówi o konkretnym terminie. Przyszły rok jest rokiem szczególnym, bo to jest rok stulecia odzyskania niepodległości, więc pan prezydent ma bardzo dużo także obowiązków tutaj krajowych, więc będziemy to próbować tak zgrać, żeby wszystko się udało sprawnie. Minister Szczerski będzie gościem Beaty Michniewicz w Trójce po godzinie 8:00. Po Warszawie Hamburg. Donald Trump weźmie tam udział w szczycie G20 i już rozmawiał z kanclerz Angelą Merkel. Ich spotkanie trwało godzinę. Rzecznik prasowy niemieckiego rządu informuje, że zostały poruszone sprawy agendy szczytu G20 oraz sytuacja w Syrii, Korei Północnej i na Ukrainie. Media podkreślają, że w odróżnieniu do niedawnego spotkania w Waszyngtonie, tym razem obyło się ono bez napięć. Atmosfera była przyjazna. Do spotkania Trump-Merkel doszło w momencie, gdy kilka kilometrów dalej rozpoczęły się pierwsze zamieszki uliczne. W nocnych starciach poszkodowanych zostało 76 policjantów i nieznana liczba demonstrujących antyglobalistów. W Trójce kolejne informacje o 7:00. Zapraszamy. Co prawda u nas za oknem bardzo ładnie wygląda bezchmurne niebo. To prognoza mówi, że w całym kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Od zachodu kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, które będą przemieszczać się z zachodu na wschód. W czasie burz możliwy miejscami grad. Do wieczora opady dotrą na zachód Mazur, na zachód i południe Mazowsza oraz nad krańce południowo-zachodnie Lubelszczyzny i na Podkarpacie. Temperatura? No, nie najgorsza. Suwałki 21, Szczecin, Białystok, Zakopane 22, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Lublin 23, Bydgoszczy i Warszawie 24, Poznań, Kraków, Wrocław 25, w Łodzi, Kielcach i Katowicach 26, najcieplejszy Rzeszów 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najpierw panie. Roisin Murphy. Cat Power. Klo Martini. Nazira. Pola Temple. Praises Nokia. A teraz panowie. Sean Clark. Michael Mayer. Agim Zimpel. Shackleton. Masecki. A także duety, zespoły i my. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Obszańska. Michał Margański. Oraz Piotr Metz. Tauron Nowa Muzyka Katowice 2017. I Katowice tętnią nową muzyką. A my tętnimy wy. W Fest programie. To w piątek od 12:00. W Radiowym Domu Kultury. W sobotę, uwaga, od 13:00. W liście osobistej, w sobotę od 19:00. I potrójnym paśmie przenoszenia, z soboty na niedzielę po północy. Zapraszamy! Autopromocja. Godzina za 25, siódma. Mam przed sobą kolorową prasę, no i nic dziwnego, że większość miejsca zajmują relacje czy wspomnienia po niedawnej wizycie pewnego prezydenta w Polsce. No ale o tym trąbią wszyscy, a ja zawsze wyszukuję dla Państwa informacje dotyczące naszych wspaniałych celebrytów i osób, które w kolorowej prasie uwielbiają się pokazywać. Mam tu parę rzeczy, ale właściwie jedna jest tylko, wydaje mi się, istotna i warta przekazania na cały świat. Oto właśnie przede mną ta informacja. Małgorzata Rozenek-Majdan w nawiasie 39 bardzo drogo się ceni, jest napisane. I tutaj informacja, która może zaniepokoić tych z Państwa, którzy już obudzili się i wstali. Bo może niepotrzebnie Państwo wstali z łóżka za darmo, gdyż pani Rozenek nie wstaje z łóżka za mniej niż 30 tysięcy. Szapoba. Dla wiadomości pana Wójtka, że kilka minut temu przejeżdżałem przez miejscowość Wincenta, to jest koło Kolna, i było 9 stopni, także zima zbliża się wielkimi krokami. No dobrze, trochę mnie pan wystraszył, ale nie na długo. Od państwa właściwie huraganowa reakcja na to, że pani Rozenek nie wstaje za mniej niż 30 tysięcy, i trochę wiadoleń od tych z państwa, którzy nieopatrznie wstali i rozglądając się nie zauważyli tej sumy wokół siebie. No ale to dopiero początek dnia, drodzy słuchacze. I gave up drinking, I gave up pills, gave up everything that gave me thrills. Got no bad habits, but nothing's new. I still jones for you. I gave up smoking and I won't shoot dope. There's no more talking, but there's no more hope. Don't miss my mushrooms, sniffing glue. I still jones for you. I gave up meat, I just have salad. No swinging jazz, it's only ballads. Nothing salty and nothing sweet. I skip it all from milk to wheat. I got a trainer and a diet guy. Sprouts and protein shakes, that's all I buy. I jog in the park all day, that's what I do. While I still jones for you. Przed chwilą przegląd prasy pana Wojtka, że pani Rodzenek bez 30 tysięcy z łóżka nie wstaje. No ja nie mam tych 30 tysięcy. Zresztą nawet gdybym miał, to niech ona sobie w tym łóżku leży. No to jest pana indywidualne podejście oczywiście. Nie będę tego kwestionował. Ale właściwie może ten temat po prostu już zamkniemy. A teraz już czas na rozmowę z doktorem Kruszewiczem. Darek Pieruch zapytał doktora o ptasie dzioby. Dziób jest dla ptaka tym, czym szwajcarski scyzoryk dla turysty. Co można zrobić za pomocą dzioba? Tak naprawdę ptaki przy pomocy dzioba robią wiele różnych czynności. Można wręcz powiedzieć, że robią wszystko, nawet więcej niż szwajcarski scyzoryk. Oczywiście w lot nie zabierałbym szwajcarskiego scyzoryka, ale ptaki w lot zabierają swój dziób, bo jest im niezbędnie potrzebny. Po pierwsze, potrafią tym dziobem pogrzebać w ziemi czy w innym materiale, gdzie można znaleźć coś do jedzenia. Potrafią tym wydobyć pokarm bardzo precyzyjnie. Potrafią uśmiercić ofiarę, jeżeli wymaga uśmiercenia. Potrafią czyścić tym swoje piórka, przywracać własne jaja, dopieszczać pisklęta, walczyć, zabijać. Dziób jest to wszechstronne urządzenie, także do wydobywania wydzieliny gruczołu kuprowego i namaszczania nim piór, do pielęgnacji piór, czesania tych piór. Ten dziób jest bardzo precyzyjny. Patrząc na ptaka i patrząc na jego dziób, możemy wywnioskować, jak ten ptak żyje. Czy jest to ptak drapieżny, wtedy będzie miał dziób hakowaty. U sokołów jest tak zwany sokoli ząb, służący do uśmiercania ofiary. Jeżeli jest to dziób cienki i długi, to raczej to będzie ptak owadożerny, chyba że jest to szczudła, który zbiera delikatne drobinki planktonu. Jeżeli znowu jest to dziób szeroki, to raczej będzie służył do cedzenia pokarmu, odcedzania, tak jak ma warzecha czy kaczka. Jeżeli jest to dziób trochę krótki i dość szeroki, to będzie to dziób tak zwany wszechstronny. Taki dziób ma na przykład wrona, gawron, kawka, ale też kos. Jest to dziób, który służy i do grzebania w ziemi, i do obrony, i do ataku, i do zabicia właśnie jakiejś małej ofiary, typu mały gryzoń czy duży owad, więc taki dziób jest najbardziej wszechstronny. Ciekawy jest dziób żurawi. Żuraw potrafi bardzo precyzyjnie chwytać różne drobinki i robi to zaskakująco precyzyjnie, a jednocześnie ten dziób się zgina. To nie jest tak, że ten dziób jest sztywny. Ten dziób u żurawia ma taki staw, który jest w górnej części. Przez to on pracuje tak jakby przedziwnie, trochę jak się to z bliska ogląda. Ta górna część jak się zgina, wygląda to trochę dziwnie. W końcu dziób też służy do dłubania w drewnie. Mało tego, dzięcioł takim dziobem wali w pień, żeby wywołać wibracje i to robi to bardzo silnie. I nie ma wstrząsu mózgu. Ktoś to kiedyś zbadał, dlaczego to tak się dzieje, że nie ma wstrząsu mózgu. Ano, jest tak skonstruowany dziób dzięcioła, że nie ma połączenia kostnego z czaszką, tylko on się mija z czaszką, jest tam bardzo silne więzadło i nie ma uderzenia tej kości dzioba w kość czaszki, tylko jest uderzenie w więzadło, które no, jest tkanką, która jest odporna na wszystko i doskonale to amortyzuje, więc on może walić tym dziobem, ale nie ma wibracji przekładających się na czaszkę, więc do walenia w drewno dziób też się nadaje. To jest wszystko fascynujące. Ciekawe, czy ja mam łączność dzioba z czaszką. Ale wróćmy do próśb państwa, choć to nie koncert życzeń, ale Arnold Zalecka pisze: 7. rocznica ślubu, może jakaś piosenka taka starsza. No jak starsza, to może być starsza. Starts to bore you. Come on back where you belong. You may be their pride and joy, but they'll find another toy. Then they'll take away your crown. Pick me up on your way down. Underneath you're still the same. When you learn these things are true, I'll be waiting here for you. As you tumble to the ground, pick me up on your way down. Pick me up on your way down. When you're blue and all alone, when their glamour starts to bore you, come on back where you belong. May be their pride and joy, but they'll find another toy, and then they'll take away your crown. Pick me up on your way down. Za 4 godziny będę ojcem. Czy można młodego nakierować nieco na dobrą muzykę? No spróbuję i to nie gwałtownie, żeby spokojnie na ten świat przyszedł. I was a summer day. I had a uniform. I was innocent. And it was magical. What the stream against the current like the salmon. All the wrongs that I write leave a canyon. You were good to me. Thought I was good to you. Thought I had 100 lives, but I only had a few. Now my history isn't an empty glass. I had a good idea, but it didn't last. Walk the stream against the current like the summer. Ogłoszenie społeczne.